krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis trójki, Anna Kowal-Brankati i Romuald Wójcik. Jeszcze tylko dwie godziny nerwów i ósmoklasiści dowiedzą się, jak zdali swój egzamin. Unia skróciła listę bezpiecznych krajów, do których możliwe są podróże w czasie pandemii. O północy rozpocznie się przyjmowanie wniosków o bon turystyczny. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki egzaminu na zakończenie szkoły. Miał się on odbyć w kwietniu, ale ze względu na epidemię przełożono go na czerwiec. Uczniowie zdawali test z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Absolwenci ostatniej klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wynik egzaminu już od godziny 10 w systemie informatycznym. Login i hasło do tego systemu otrzymają od dyrektora szkoły. O godzinie 11.30 wiceministrowie edukacji Marzena Machałek i Maciej Kopeć oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przedstawią wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali kraju. Uczniowie będą też mogli dzisiaj odebrać zaświadczenia o wyniku egzaminu. O sposobie odbioru tych zaświadczeń zdecyduje dyrektor szkoły. Ze względu na epidemię, na wniosek rodzica, dyrektor może też przesłać skan takiego zaświadczenia mailem. Podejście do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik liczy się w rekrutacji do szkoły średniej. Ta w tym roku potrwa prawie do końca wakacji. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Mężczyznę podejrzanego o przygotowania do porwania dziecka zatrzymała białostocka policja. Śledczy postawili mu zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Sprawa zaczęła się, gdy ojciec dziecka otrzymał SMS z informacją, że jeśli w ciągu 48 godzin nie przekaże 2 milionów złotych, jego dziecko zostanie porwane. Policyjne śledztwo trwało prawie 3 tygodnie. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Z 15 do 12 Unia Europejska skróciła listę tak zwanych bezpiecznych krajów, do których możliwe są podróże w czasie pandemii. Z listy krajów, z którymi Unia przed miesiącem otworzyła granice, bo poprawiła się sytuacja epidemiczna, zostały skreślone Serbia, Czarnogóra i Algieria. Na liście krajów bezpiecznych, z których możliwe są podróże do Unii Europejskiej, pozostały Gruzja, Kanada, Maroko, Tunezja, a także Australia i Nowa Zelandia, Japonia, Korea Południowa, Tajlandia, Urugwaj i Rwanda. Na liście są także Chiny pod warunkiem, że zastosują zasadę wzajemności. Kiedy powstawała unijna lista, mówiło się, że będzie na bieżąco aktualizowana i że możliwe będzie dopisanie kolejnych krajów, na przykład Stanów Zjednoczonych. Jednak teraz zamiast wydłużania listy nastąpiło skrócenie. Decyzja unijnych krajów nie jest prawnie wiążąca, bo zarządzanie granicami to kompetencje narodowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za kilkanaście godzin rozpocznie się przyjmowanie wniosków o bon turystyczny. Jest coraz więcej miejsc, gdzie będzie można nim płacić. Listę znajdziemy wkrótce na stronach Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej. Aby otrzymać bon, musimy się zarejestrować w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Procedura jest prosta, mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska. Logujemy się, jesteśmy już na swoim koncie na PUE. Jest hasło Polski bon turystyczny, jest mój bon, jest po prawej stronie zakładka, wchodzę do mojego bonu, uaktualniam numer telefonu, maila i piszę, że aktywuję. Jeżeli aktywuję, pokazuje się kod. Ten kod już mamy, zamykamy, wylogujemy się i ten kod za chwilę jest potwierdzony SMS-em i jedziemy, żeby płacić. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się o północy. Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. To hasło ogólnopolskiej akcji, która zostanie dziś podsumowana w Olsztynie. Ambasadorzy bezpieczeństwa powiedzą, jak uniknąć tragedii i zachować bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Gdy dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym, nie zawsze wiadomo, jak się zachować. Dlatego od 2018 roku każdy przejazd kolejowy w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe, posiada indywidualny numer identyfikacyjny. Specjalna żółta naklejka jest dodatkowym oznakowaniem, które ułatwia działanie służb ratunkowych. W ciągu pierwszego roku od wprowadzenia żółtej naklejki 165 razy został wstrzymany lub ograniczony ruch pociągów po telefonie z podaniem numeru przejazdu, na którym było zagrożenie życia lub ryzyko innej tragedii. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A o sporcie Krzysztof Łoniewski. Zmiana na stanowisku prezesa Wisły Płock. Po 8 latach tę funkcję przestał pełnić Jacek Kruszewski. Zastąpi go dotychczasowy wiceprezes Tomasz Marzec. Taką decyzję podjęła klubowa rada nadzorcza. Kruszewski zawiadywał ekipą z uroczym widokiem na dymiący komin Petrochemii, jeszcze gdy ta tułała się po drugoligowych boiskach. Za jego prezesury zanotowała dwa awanse. Polsce i z Płocka, skąd krajem rządził mądry i wyjątkowo bitny Bolesław Krzywousty, do kadry narodowej przeniósł się przecież trener Jerzy Brzęczek. Ciekawe, czy selekcjoner obejrzy dzisiejsze barażowe spotkanie o ostatnie wolne miejsce w PKO Ekstraklasie. Pierwszy gwizdek sędziego w Grodzisku Wielkopolskim o 17.40. Naprzeciw siebie staną piłkarze Warty Poznań i Radomiaka Radom. Dla jednych i drugich byłby to powrót do elity po długiej tułaczce w niższych klasach rozgrywkowych. W Anglii posypała się sprawa przejęcia przez szejków z Arabii Saudyjskiej Newcastle United. Zamieszany miał w to być sam następca saudyjskiego tronu Mohammed bin Salman. Do transakcji za ponad 300 milionów funtów jednak nie dojdzie. Towarzystwo w kefijach na głowach, mówiąc kolokwialnie, wymiksowało się z zakupu srok z powodu niepewnej sytuacji na rynkach finansowych. Tak napisano w oficjalnym komunikacie. Tymczasem pieniądze, prawdopodobnie brudne, może mieć na sumieniu Gianni Infantino. Prezesa FIFA chce przyskrzynić prokurator rodak Stefan Keller. Doszukuje się nieuczciwych powiązań łysego jegomościa z byłym prokuratorem generalnym Szwajcarii Michelem Lauberem, który miał kryć malwersacje związane z mundialami odbytym w Rosji i przyszłym w Katarze, w jakie podobno zamieszany jest Infantino. Jeszcze koszykówka, ta najlepsza, zza oceanu. Po pandemicznej przerwie wznowiono rozgrywki w NBA. Mecze są rozgrywane na Florydzie, którą Amerykanie na początku XIX wieku odkupili od Hiszpanów. Utah Jazz pokonali Nowy Orlean 106-104, a w derbach Los Angeles Lakers wygrali z Clippers 103-101. W sporcie za godzinę sprawdzimy, co tej nocy wydarzyło się też na Florydzie, ale w piłkarskiej lidze MLS. Ta wkracza w decydującą fazę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam przelotne opady deszczu mogą wystąpić. 18 stopni w Suwałkach, 20 w Gdańsku i Olsztynie, 23 w Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach, Lublinie, Jeleniej Górze, Rzeszowie i Przemyślu, 24 w Szczecinie, Gorzowie, w Łodzi, Warszawie, Katowicach i w Krakowie, 25 w Zielonej Górze i w Opolu. Najcieplej dziś będzie we Wrocławiu. 26 stopni, 22 i 7 trójek, numer telefonu. Panowie doktorzy opowiadali dziś jeden o złocie, drugi o relaksacji. Te doktory to ciekawe rzeczy opowiadają, ale tak wzajemnie sprzeczne, bo jak ja mam mieć relaks, jak ciągle myślę o tej złotej asteroidzie. No ja nie wiem, musi pan to sobie jakoś ładnie poukładać. Relaksować się z myślą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Marian! Marian, chodź szybko, o wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten do Biskupina. Ale z tych Aten na Suwalszczyźnie? No przecież, przez Puszczę Piską, Bory Tucholskie, może nawet do Wenecji. To tylko 5 kilometrów od Biskupina. Ale na taką podróż musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Magiczne wyspy, starożytne zabytki, słoneczne plaże i świeże owoce morza. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Grecji już od 99 zł w jedną stronę. Wybierz jedną z 11 greckich destynacji. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 8. Salon polityczny już za kilka chwil. Patrzę na kolejny utwór i już wiem, że będzie kilka mądrych słów do posłuchania, a zaśpiewa Grzegorz Turnał, który dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego dobrego. Mi choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Ogródek jest smutny, bez pana, komary też, ale one na pana poczekają. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry naszym słuchaczom. Panie przewodniczący, czy naprawdę rozważają państwo zbojkotowanie uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję? Nie, z szacunku dla wszystkich tych, którzy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę, dla wyborców, dla instytucji prezydenta, a nawet jeśli uważam, że prezydent wygrał w nieuczciwych wyborach, zdania nie zmieniam, to z szacunku dla określonych wartości będę obecny na tym zgromadzeniu. Oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, o co prosiła pani marszałek Elżbieta Witek, żeby jednak uwzględnić te odległości, uwzględnić maseczki, to wszystko, co się dzieje, więc dostosujemy się do tej liczby, która będzie wskazana przez panią marszałek. Czyli to jakiś fake news był, że państwo dopiero w sobotę podejmą taką decyzję, że zarząd taką decyzję podejmie? Nie ma w ogóle takiej dyskusji. Oczywiście wiemy doskonale, jakie są argumenty i ja rozumiem tych wszystkich, którzy nie godzą się na nieuczciwe wybory, na to, co działo się w telewizji publicznej, na to, w jaki sposób instytucje państwowe były zaangażowane w tę kampanię, na czeki bez pokrycia pana premiera Morawieckiego, na miliony złotych, które były tak wydatkowane. Natomiast raz jeszcze podkreślam, z szacunku dla osób, które głosowały na prezydenta Andrzeja Dudę, z szacunku dla instytucji prezydenta, bez względu na to, kto ją sprawuje, trzeba być obecnym na tej uroczystości. Wczoraj doszło do spotkania niedawnych rywali w wyborach prezydenckich, prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Według pana to jest początek dobrych praktyk, czy wyjątkowe spotkanie i podobnych nie będzie? No, żałuję, że nie doszło do takiego spotkania w czasie kampanii wyborczej i do uczciwej, rzetelnej debaty. Natomiast to jest kwestia tego, jaką prezydenturę przyjmie Andrzej Duda, bo przypomnę, że myśmy spotykali się z panem prezydentem w zeszłej kadencji. Pan prezydent składał liczne obietnice tego, że będzie w sposób niezależny strzegł instytucji państwowych, a później niestety podpisywał bardzo złe ustawy, które chociażby oddały Sąd Najwyższy, jego izby w ręce prokuratora generalnego, czy politykom Krajową Radę Sądownictwa. To od prezydenta Andrzeja Dudy zależy, czy będzie ta druga kadencja choć trochę niezależna, natomiast czy będzie zwoływał Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pozostawiam to głowie państwa. No dobrze, a o jakich sprawach według pana dobrze byłoby porozmawiać bez udziału kamer, poza sejmową sceną, taką troszkę teatralną, nie oszukujmy się? Przede wszystkim o kontroli tej władzy, bo to jest bardzo ważne, żeby politycy nie byli bez kontroli. Stworzono system, w którym w istocie ministrowie są kontrolowani przez prokuratora, który jest ich kolegą z rządu. Niestety stworzono system, w którym coraz bardziej politycy mogą wpływać na wymiar sprawiedliwości. Myślę tutaj o Krajowej Radzie Sądownictwa wybieranej przez Sejm i większość sejmową. No i myślę tutaj o samorządzie. To jest wielkie wyzwanie. Czy pójdziemy drogą PRL-u bis, jak chcą niektórzy politycy z Jarosławem Kaczyńskim na czele, czyli stworzenia atrapy samorządu, czy też prezydent zobowiąże się do wetowania wszystkich ustaw, które będą naruszały tę zasadę subsydiarności, będą naruszały zasadę samorządności, zasadę decentralizacji, ale to jest pytanie do pana prezydenta. Na razie Rafał Trzaskowski przekazał Andrzejowi Dudzie podczas wczorajszego spotkania projekt ustawy dotyczący finansów samorządów, a prezydent powiedział, że zapozna się z projektem, ale będzie składał własne inicjatywy ustawodawcze. Nie do końca zrozumiałam, czy dotyczące samorządów, czy że w ogóle będzie składał jakieś inicjatywy. Czy myśli pan, że prezydent Andrzej Duda pomoże samorządom? Chciałbym, żeby tak się stało, bo samorząd to wielkie osiągnięcie 30 lat wolnej Polski. Niestety do tej pory obóz rządzący w sposób bardzo instrumentalny traktował prezydenta Andrzeja Dudę. Przypomnę to niedawne ostentacyjne zachowanie Jarosława Kaczyńskiego podczas wręczania zaświadczenia o wyborze przez Państwową Komisję Wyborczą. To spóźnienie się i przerwanie wystąpienia Andrzejowi Dudzie. Korki były, jak powiedział pan marszałek Terlecki. Ja sobie przypominam, jak Jarosław Kaczyński nie przyszedł na Zgromadzenie Narodowe, gdy było zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego. Więc tutaj jednak tym różnimy się, że my bez względu na to, kto sprawuje ten urząd, bez względu na to, jak oceniamy polityka, czy oceniamy jego działania, szacunek dla instytucji mamy. Natomiast ja bym chciał, żeby prezydent Andrzej Duda miał na tyle siłę w swoim obozie politycznym, żeby był w stanie wymusić określone rozwiązania dobre dla obywateli, bo silny samorząd, Polska samorządna, Polska, w której obywatele dobrze wybierają i kontrolują władzę na szczeblu lokalnym i regionalnym, to jest taka gwarancja tego, że politycy nie będą zawłaszczać kolejnego elementu życia publicznego i chciałbym, żeby pan prezydent tutaj był rzecznikiem Polski lokalnej i regionalnej, a nie ślepym wykonawcą poleceń swoich partyjnych kolegów. Panie przewodniczący, premier Mateusz Morawiecki skierował konwencję antyprzemocową do Trybunału Konstytucyjnego. To salomonowe wyjście, czy zdjęcie sprawy z agendy na jakiś czas, czy ucieczka od decyzji? To tak jak to gest Piłata, umycie rąk i udawanie, że ta sprawa rzeczywiście ma jakiś wymiar prawny. Nie ma. Ta konwencja była badana. Co więcej, Polska, gdy ratyfikowała konwencję, zastrzegła, jest to opublikowane w Dzienniku Ustaw przy okazji tego tekstu, że konwencja będzie stosowana z zachowaniem polskich norm konstytucyjnych i prawa polskiego. To raz. Druga rzecz bardzo istotna to jest temat zastępczy. To jest po to, by rozgrywać wewnętrzne sprawy PiS-u, by dociskać, by Zbigniew Ziobro i jego koledzy mogli dociskać pana premiera, żeby pokazać niejako niezależność, odrębność przy nowych rozdaniach, przy walce o, przepraszam, powiem kolokwialnie, o stołki, bo przecież to nikt inny jak pan minister Ziobro doprowadził do tego, że z publicznych pieniędzy nie jest finansowana niebieska linia. To przecież pan minister Ziobro doprowadził już w innych sprawach do wielkiego konfliktu na arenie międzynarodowej. Myślę tutaj o ustawie o IPN. Więc szkoda, że pan premier nie potrafił pokazać, że to on jest tym, który nada ton i powie i odeślę pana ministra Ziobrę z tym tematem ad acta, bo to jest decyzja, która niczego nie zmienia. A poza tym, pani redaktor, szanowni państwo, czy ktoś wierzy, że Trybunał, w którym zasiada pani Pawłowicz, czy pan Piotrowicz, czy to będzie jakaś niezależna decyzja? No, umówmy się. Myślę, że są osoby, które wierzą, aczkolwiek nie jestem przekonana i nie jestem w stanie odpowiadać za tysiące, tym bardziej miliony. Nawet za miliony. Panie przewodniczący, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński ogłosił wczoraj na Twitterze, że zgodnie z dyspozycją premiera ministerstwo rozpoczęło działania dyplomatyczne na rzecz przyjęcia międzynarodowej umowy, konwencji chroniącej prawa rodzin. Jak pan odbiera tę inicjatywę? Czy ona ma sens? Jest potrzebna? Ja sobie przypominam, jak Jarosław Kaczyński zapowiadał, że teraz będzie pisana nowa konstytucja dla Europy pod rządami PiS-u. Jakoś przestaliśmy o tym rozmawiać, prawda? Ja przypominam sobie, jak prezydent Andrzej Duda referendum konstytucyjne w sprawie 10 pytań miał ogłaszać i coś też nie wyszło. No dobrze, ale tu jest konkret. Tu jest konkret, bo wiceminister zapowiada rozpoczęcie działań dyplomatycznych w tej sprawie. No i myślę, że następne 20 lat będą działania dyplomatyczne trwały. Znaczy to jest znowu... Czyli rozumiem, że jak państwo przejmą władzę, to będą je kontynuować. Znaczy nie będzie żadnych działań tego rządu. Ten rząd jest tak słaby na arenie międzynarodowej, że jeżeli najpierw chce wypowiadać konwencję stambulską, albo pojawiają się takie kwestie, wniosek ministra sprawiedliwości, który powinien stać po stronie ofiar, po stronie tych najbardziej dotkniętych przestępstwami, a on się zajmuje wypowiadaniem konwencji, to kto będzie traktował poważnie rząd, który mówi, nagle będzie zajmował się jakąś konwencją międzynarodową. Do tego trzeba mieć siłę, determinację, ale przede wszystkim to musi być autentyczne, a nie temat zastępczy, żeby odwracać uwagę od tego, co bardzo istotne, chociażby od tego, że na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie mniej znacznie o dwukrotnie, aniżeli to, co mogliśmy uzyskać na skutek fiaska negocjacji w Brukseli. A jaka powinna, o ile powinna być reakcja polityków, taka wspólna reakcja na, tu w cudzysłów, dekorowanie pomników, w tym figury Chrystusa, flagami tęczowymi w Warszawie? Ja zawsze apeluję o to, by domagając się tolerancji, szanować również poglądy innych. I ja jestem przeciwnikiem tego typu aktów. Nie traktuję tego w kategorii wandalizmu, bo tam nic złego się nie stało, w sensie takim niczego nie zniszczono. Ale ja rozumiem wszystkich, którzy mówią, że to obraża ich uczucia. I teraz nie ma znaczenia, czy ktoś będzie w ten sposób naruszał uczucia, czy z drugiej strony ktoś pali na przykład tęczową flagę, obrażając uczucia innych, czy naruszając te prawa. No tak, ale pytałam, czy powinna być jakaś, nie wiem, powinno być jakieś oświadczenie wspólne, niewspólne, ponieważ można odnieść wrażenie, panie przewodniczący, że te działania są przeciwskuteczne, ponieważ one nie przyzwarzają, tak mi się wydaje, sympatii tym osobom, które to robią w imię jakichś swoich celów. Ja też tak uważam, że tego typu działania, zamiast pomóc, to one przeszkadzają, że znowu dyskusja jest nie wokół tego, że powinniśmy robić wszystko, by na przykład chronić osoby przed dyskryminacją, by nie było sytuacji, że młodzi ludzie targają się na życie dlatego, że są stygmatyzowani w szkole, że na różnego rodzaju imprezach masowych. Dobrze, mamy, ale nie odpowiadał mi pan już drugi raz na pytanie. Ja pani redaktor mówię, ja to potępiam, mówię, apeluję o to, żeby tego nie było, ale znowu nie dochodźmy do absurdu, że nie wiem, Parlament Polski ma zajmować się, nie wiem, uchwałą w sprawie potępienia tego typu działań. Niech każdy w swoim sumieniu rozstrzyga i niech każdy jednak patrzy na to, że powinniśmy dbać o uczucia innych. Jeśli jestem za tym, żeby chronić wszelkie mniejszości, bo zło zaczyna się, o czym mówił Marian Turski w świetnym wystąpieniu na rocznicę oswobodzenia Auschwitz, na zło zaczyna się od takich małych, nietolerancyjnych kroków, ale szanujmy poglądy innych. I tego typu gesty moim zdaniem absolutnie nie służą temu, byśmy byli bardziej tolerancyjni, bo one mogą krzywdzić też ludzi. Panie przewodniczący, mam już bardzo mało czasu, a chciałam jeszcze zapytać, jakie będą relacje pomiędzy Platformą Obywatelską a Ruchem Obywatelskim, który będzie tworzony przez wiceprzewodniczącego Platformy Rafała Trzaskowskiego?

pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Anna Kowalik-Brankati. Wielka Brytania przewraca obowiązkową dwutygodniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Luksemburga. To drugie europejskie państwo po Hiszpanii objęte przez władze w Londynie takim nakazem. Wczoraj Unia Europejska z 15 do 12 skróciła listę tak zwanych bezpiecznych krajów, do których możliwe są podróże w czasie pandemii. Skreślono z niej Serbię, Czarnogórę i Algierię. Polski rząd nie wyklucza powrotu do obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z niektórych krajów. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Wiec liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej w Mińsku do Parku Przyjaźni Narodów. Według szacunków obrońców praw człowieka przyszły 34 tysiące ludzi. Niezależne media podają, że kolejnych 65 tysięcy oglądało demonstracje w internecie. Tak licznej manifestacji nie zorganizował żaden kandydat opozycyjny w trakcie 26 lat rządów Aleksandra Łukaszenki. Wybory prezydenckie na Białorusi 9 sierpnia. Stolica uczci pamięć swoich bohaterów w przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku ze względu na epidemię wstępna część wydarzeń możliwy jest tylko z zaproszeniem. Rzeczniczka Stołecznego Ratusza Karolina Gałecka zachęca do wzięcia udziału w uroczystościach online. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo. Praktycznie wszystkie wydarzenia będą transmitowane. Oczywiście ze względu na stan epidemii te obchody są inne od poprzednich i oczywiście w trosce o naszych powstańców, bo pamiętajmy, że to są osoby już w bardzo podeszłym wieku. Główne obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się jutro. Obchody rocznicy zrywu zakończy 5 sierpnia Marsz Pamięci. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Będą zmiany w prawie pracy. Ministerstwo Rodziny przygotowuje nowelę, która ureguluje pracę zdalną, pisze dziś Rzeczpospolita. Praca z domu miała być rozwiązaniem doraźnym, ale wiele firm dostrzegło w niej oszczędność czasu i pieniędzy. Gazeta podaje, że projekt zobaczymy najpewniej, gdy po wakacjach będą się mogły zebrać obie izby parlamentu. Doprecyzowania wymagają m.in. zasady odpowiedzialności pracodawcy za wypadki w domu, czy możliwość kontroli pracowników. Od jutra będzie można składać wnioski o przyznanie bonu turystycznego. 500 zł będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością będzie to 1000 zł. Do programu przystąpiło już blisko 6 tysięcy firm, którym będzie można zapłacić bonem turystycznym. Pełna lista ma być niedługo dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej. Uwaga, mali i średni przedsiębiorcy. Dziś ostatni dzień na składanie wniosków o subwencje w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak dotąd pomoc otrzymało ponad 330 tysięcy firm z sektora mikro, małych i średnich. Wartość przyznanych subwencji to 60 miliardów złotych. Pozytywnie rozpatrzono niemal 90% wniosków. Ale uwaga, firmy, które nie otrzymały świadczenia, będą mogły złożyć reklamację, a nawet walczyć w sądzie. Narodowy Bank Polski ma jeszcze przestrzeń do działań antykryzysowych, w tym luzowania polityki pieniężnej, pisze dziś na łamach dziennika Gazety Prawnej prezes NBP Adam Glapiński. Według niego w kolejnych kwartałach inflacja będzie jeszcze spadać. Szef Narodowego Banku podtrzymał też swoje stanowisko, że osłabienie złotego mogłoby być korzystne dla gospodarki. Na razie złoty jest jednak bardzo mocny. Za euro płacimy 4,41, za dolara 3,71, za franka szwajcarskiego 4,09 zł, a za brytyjskiego funta 4,88. Teraz o pogodzie. Ola Żaczek. Te szare chmury, które wcześniej rano wisiały nad Mazowszem, popłynęły po niebie nad Lubelszczyznę i Podkarpacie, ale to tylko chwilowy ich postój w drodze na Ukrainę. Mówimy im papa i życzymy przyjemnej zagranicznej podróży. Przyjemnie zapowiada się też piątek w środkowej części Polski. Jedynie gdzieś tam na krańcach północnych oraz wschodnich Mazowsza możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Cały wężyk środkowo-polski od Lubuskiego po Lubelszczyznę przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Mazowsze

I tak to wygląda. Bartek Królik, pan od muzyki. Jego płyta solowa. Przypominam, w najbliższą niedzielę o 19.05 koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę słuchać. Rozdaliśmy wszystkie egzemplarze, one się rozjadą po kraju. Dzisiejsze dwa do pana Marka do Działoszyc i do pani Agnieszki do Szczecina. Gratulujemy. Za 18 minut 9. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. I słuchamy dalej. Podróżna. Dziś kilka ważnych rad, ale o wszystkim opowie Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Samotnie czy w towarzystwie? Jak podróżować? Oto jest pytanie. Takich dylematów nie ma specjalistka do spraw terroryzmu, a jednocześnie zapalona podróżniczka dr Katarzyna Maniszewska. Autorka m.in. książki Podróżnik bez powodu, łódź szczęścia. Jeśli podróże, to tylko samotne? Tak, zdecydowanie. To a jest, czemu tak? Takie podróże są dużo ciekawsze, moim zdaniem przynajmniej, niż podróże w towarzystwie. Dają o wiele więcej wolności, ale też pozwalają nam, takie jest moje doświadczenie przynajmniej, poznać kraje z takiej bardzo lokalnej perspektywy. Łatwiej nam nawiązywać kontakt z ludźmi mieszkającymi na miejscu, kiedy podróżujemy sami. Łatwiej o rozmowę. Mam też wrażenie, że ludzie są życzliwsi i tacy z ciekawością nastawieni do ludzi, którzy podróżują sami. A nie ma pani takiego wrażenia, że też czasami tej drugiej osoby lub też grupy osób brakuje, żeby podzielić się tymi wrażeniami? Czy też pani się dzieli pisząc lub też po powrocie opowiadając tę historię? Tak, dzielę się pisząc i opowiadając po powrocie, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie wszędzie internet i media społecznościowe, to dzielę się też na bieżąco. Jeździ pani w najdalsze zakątki świata, a zawodowo zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, terroryzmem. Czy ta pasja naukowa sprawia, że inaczej pani patrzy na świat? To chyba sprawia, że w tych krajach, w których jestem, zwracam szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem. Podam przykład. Wyspa Sulawesi, indonezyjska wyspa. Dość sporych rozmiarów. Ona jest położona między Borneo a Papuą. Słynie z bardzo interesujących zwyczajów pogrzebowych mieszkańców jednego z regionów tej wyspy, ale mało osób wie, że toczy się tam bardzo krwawy konflikt między terrorystami chrześcijańskimi, bo tacy terroryści też istnieją, a muzułmańskimi. No właśnie, wspomniała pani o Sulawesi, a gdzieś przeczytałem, że to jest pani ulubione miejsce na ziemi. Sulawesi może nie jest moim ulubionym miejscem na ziemi, bo moim ulubionym miejscem na ziemi jest Warszawa, ale jest miejscem, które uważam za najciekawsze. Dlaczego? Właśnie między innymi ze względu na osobliwe zwyczaje pogrzebowe. Proszę sobie wyobrazić, że na Sulawesi, w regionie Tanatoraja, wierzy się, że najważniejszym dniem w życiu człowieka jest jego pogrzeb. Całe życie przygotowujemy się do pogrzebu. Całe życie oszczędzamy na pogrzeb. To jest najbardziej taka, powiedziałabym, huczna impreza, którą wyprawiamy. Ale to nie wszystko. Mieszkańcy Tanatoraja wierzą również, że od momentu śmierci do chwili tego pochówku, tak naprawdę nie jesteśmy martwi, tylko jesteśmy chorzy. A jako, że jesteśmy chorzy, to nasi bliscy mają no taki moralny obowiązek opiekować się nami. Pani to obserwowała? Tak, miałam okazję uczestniczyć trzy razy już w takim pogrzebie na Sulawesi i muszę powiedzieć... Ale to smutna uroczystość, wesoła uroczystość, bo mówi pani, że radosna. To jest najważniejszy dzień. To jest najważniejszy dzień, ja bym to porównała z naszym weselem. I ni to festiwal właśnie, ni to wesele, a też, co bardzo ciekawe, gospodarzem takiej imprezy jest właśnie osoba zmarła. Co panią tak pociąga w tym świecie? Bo była pani tam już trzy razy, no to znaczy, że to jest coś więcej niż tylko takie zainteresowanie podróżnicze. Ta wyspa jest mało zbadana, za wyjątkiem właśnie tego regionu Tanatoraja, który jest w miarę dostępny turystycznie. On jest położony na południu wyspy Sulawesi, ale w centralnej prowincji, oprócz wspomnianych już terrorystów, można znaleźć między innymi kamienne posągi, które mają tysiące lat, o których mało kto słyszał. To miejsce, ten region nazywa się Dolina Bada. Nie wiadomo tak naprawdę, kto je wykonał, jaka cywilizacja za tym stała, bo nie towarzyszą tym posągom żadne zabudowania, które można by zbadać. Wygląda to mniej więcej tak, że mamy dolinę piękną, bo to jest też piękny krajobraz równikowy. Sulawesi to jest wyspa położona na równiku. I właściwie wszędzie są posągi, niektóre duże, w wysokości 5 metrów, niektóre mniejsze, o bardzo takiej ciekawej, nie wiem, architekturze, czy ciekawe artystycznie. I tak naprawdę próbowałam rozmawiać z lokalnymi mieszkańcami, skąd to się wzięło, czy oni mają jakieś informacje. To jedyne, czego się dowiedziałam, to to, że kamień, z którego one są wykonane, w ogóle nie występuje na tej wyspie. Czyli ktoś tam przyjechał, nie dość, że przywiózł ten budulec, to jeszcze chciał mu się postawić posągi, wyrzeźbić je. I uważam, że one są bardziej tajemnicze niż te posągi z Wyspy Wielkanocnej, które też swoją drogą miałam okazję obejrzeć. Opowiadała Katarzyna Maniszewska. A podróżna powróci. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Panie redaktorze, za 13, no prawie 12,5 minuty będzie 9. Szybka informacja od pana Łukasza. Dziś Światowy Dzień Skarbowca. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Może słuchają nas jacyś inspektorzy, dodaje pan Łukasz. I może akurat dziś łagodnie wszystkich potraktują. Zawsze są łagodni, prawda? Chyba tak. Muzyczny rozkład jazdy. Nie wiem, czy miałaś jakieś zderzenie z Urzędem Skarbowym. Jeszcze nie. No to trzymam kciuki. Ola Budka, dzień dobry. Dzień dobry. Poznaliśmy nowy singiel Billie Eilish po bondowskim temacie No Time To Die. Czas na drugą, nową piosenkę artystki w tym roku. Jak sama przyznaje, My Future, bo taki jest tytuł tego nowego singla, to bardzo ważny dla niej utwór. Ostatnio ta piosenka nabrała nowego znaczenia. Wszystko przez kontekst tego, co dzieje się teraz na świecie. Mam nadzieję, że wszyscy znajdziecie w niej sens dla siebie, komentuje Billie. Piosence towarzyszy przepiękny animowany teledysk. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause no bardzo ładnie. Mało porankowy, wiem. Ale tak przed dziewiątą to już można. Okej. Okay. Nowy krążek duetu Hertz ukaże się 4 września. Somebody to utwór zapowiadający album Faith. Hertz ujawniają klip do Somebody i ogłaszają światowe tournée z nadchodzącym materiałem. Somebody to piosenka o oporze, sile i wychodzeniu z beznadziejnej sytuacji. Różni się od muzyki, którą tworzyliśmy do tej pory, ale doskonale ujmuje intensywność i energię zawartą na części nadchodzącego albumu, tłumaczą członkowie zespołu. Równolegle z premierą singla Hertz ogłosili oficjalny powrót na scenę. Światowa trasa koncertowa obejmie 2 koncerty w Polsce. Hertz zobaczymy 6 kwietnia w Warszawie oraz 7 kwietnia w Katowicach. Sprzedaż biletów startuje 7 sierpnia. Festiwal Letnie Brzmienia dodaje kolejną lokalizację. Tym razem organizatorzy stawiają na koncerty w pięknych okolicznościach przyrody. Cykl koncertów na polanie Zamku Topacz na Dolnym Śląsku rozpocznie się 21 sierpnia od występu duetu Kwiat Jabłoni. Na kolejnych koncertach zagrają Sana, Ralf Kalmiński, Ania Dąbrowska, Pijama Porno i Mrozu. Letnie Brzmienia potrwają do 5 września. Sprzedaż biletów rozpocznie się dziś o godzinie 13. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Motylach ładne. Bardzo ładne. A jutro zespół Lady Punk rusza w letnią trasę koncertową. pod hasłem Strach się bać 2020. Zespół w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 40-lecie, a teraz wyrusza w Polskę z pozytywnym przekazem, rock'n'rollową energią skumulowaną przez 4 miesiące przymusowego postoju, no i z całym bagażem przebojów znanych Polakom od 4 dekad. Nie zabraknie też nowości. Trasa zacznie się w Ostródzie, a następnie obejmie m.in. Żywiec, Kołobrzeg, Świnoujście, Kraków, Sopot, Warszawę, Płock i Opole. Nic nie mogę ci dać, został mi tylko czas. Mówię jak jest, nic nie mogę ci dać, a ty bierzesz i tak. Miłości brak instrukcji stosowania, bez umiaru na dziko się pochłania, a gdy codzienność przed nią już przebija, odchodzi, odchodzi jak niczyja. Nic nie mogę ci dać, został mi tylko czas. Lady Punk. No, o zakończenie muzycznego rozkładu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Ola Budka. Do usłyszenia w poniedziałek. Kolejne wydanie muzycznego rozkładu jazdy. My także mówimy już do usłyszenia, bo to prawie wszystko dziś w porannym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz i Marcin Łukawski. Kłaniamy się. Mówimy do usłyszenia, a na do usłyszenia jeszcze przypomnienie. Mówimy o tym bardzo często dziś o poranku. Jutro będziemy jeszcze więcej oczywiście. Jutro 1 sierpnia. Kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i na do usłyszenia z płyty Astronomia poety Baczyński, Mela Koteluk i Kwadrofonik. Astronomia właśnie. Stojąc pod niebem bez góry i dołu, tętnie dojrzała do wielkości gwiazd. Własnych zaklęć ogromne koło krążę po niebie płynącym w czas. Śmierć słowików nagle porywa mosiężny cyklon. Tylko ludzie zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyklom. Oto to droga linii woli.